Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van de KRO-NCRV. Straks vraagtekens over Brexit-sponsor Aaron Banks. De miljonair schonk miljoenen aan de Leave-campagne. Maar nu ligt hij onder vuur wegens zijn contacten met Russische zakenlieden. Waar komt zijn geld voor de Brexit-campagne eigenlijk vandaan? In Reporters NL de afrekening van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. Het was een groot succes, maar daar profiteerde lang niet iedereen van mee. Van de 72 miljoen euro die beschikbaar was, ging slechts een kwart naar de artiesten, kunstenaars en andere makers. Maar nu eerst. In 2015 breekt het dieselschandaal rond Volkswagen uit. Op papier voldoen de auto's aan alle wettelijke milieunormen. Maar in de praktijk blijken de diesels veel vervuilender dan uit de testen naar voren komt. Het duurt dan ook niet lang voordat bekend wordt dat ook de andere autofabrikanten zich schuldig maken aan deze manipulatie. Toenmalig staatssecretaris Mansveld reageert geschokt. Er moet iets gebeuren, maar actie blijft vooralsnog uit. Hoe kan dat? Voor de uitzending sprak ik met Klaas den Tek en Thijs van Dorsen, die de zaak voor Reporter Radio onderzochten. Maar eerst gaan we terug naar 2015. Want hoe begon het dieselschandaal 4 jaar geleden ook alweer? Dit is het geluid van een dieselauto. En dit... dit is het geluid van de muziek die uit de autospeakers komt. Klinkt allemaal erg stoer. Maar... isn't diesel dirty? Zijn diesels niet vervuilend? I think it's beautiful, but aren't diesels dirty? Volgens een oude Volkswagen-reclame zijn ze dat in ieder geval niet. Oh, that used to be dirty. This is 2015. No. Volkswagen had het voor elkaar. I'll prove it to you. Een schone diesel die ook nog eens betaalbaar was. You're gonna ruin your car. Zo schoon dat je zelf je witte sjaal bij de uitlaat kon houden en... see how clean it is? Niets aan de hand. It's not dirty, but you still have a dirty mind. I do not. Yes, you do. De vinding legt het concern geen windeieren. Want in 2015 was Volkswagen een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Alles leek voor Volkswagen eigenlijk steeds beter en beter te gaan. Totdat de schone diesel in Amerika in september 2015 total loss verklaard werd. Een groot schandaal rond Volkswagen. Tonight we have learned that the world's largest car company rigged its vehicles to cheat. De Duitse autofabrikant heeft in Amerika gesjoemeld met de uitstootgegevens van zijn dieselauto's. Today Volkswagen admitted that it rigged 11 million cars to defraud pollution tests. Daardoor komen die auto's veel schoner door de test dan dat ze in werkelijkheid zijn. Voormalig CEO Michael Horn van Volkswagen Amerika zei er het volgende over. Let's be clear about this. Our company was dishonest. And in my German words, we have totally screwed up. Volkswagen maakte gebruik van zogeheten schummelsoftware om zijn vervuilende diesels door de officiële test heen te laten komen. Het duurde niet lang voordat bekend werd dat ook andere fabrikanten hier gebruik van maakten. Een paar dagen na het uitbreken van het schandaal in Amerika kwam deze fraude ook in Europa aan het licht. Toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld. Als ik het netjes zeg, dan ben ik onthutst. En ook wel geschokt dat fraude met het meten van systemen voor schadelijke stoffen op deze schaal plaatsvindt. Ik heb het anders gezegd vandaag eerder. Ik vind dat consumenten en milieu wel een klein beetje belazerd worden. Dat was een reportage van Klaas den Tek en Thijs van Dorsen. Klaas, het schandaal brak dus eerst in Amerika uit. Kun je uitleggen hoe dat schandaal daar aan het licht kwam? Ja, dat was dus in 2015. Toen kwamen de toezichthouders in Amerika erachter dat Volkswagen eigenlijk had gesjoemeld met de uitstoot van stikstofdioxide. Stikstofdioxide is gevaarlijk voor de volksgezondheid. En het bleek dat Volkswagen had gezegd van ja, die diesels zijn schoon, daar is niks mee aan de hand. Maar de autoriteiten deden zelf onderzoek naar die auto's en kwamen er dus achter van hé, hier klopt iets niet. En het bleek eigenlijk al snel dat Volkswagen dus die schummelsoftware had gebruikt om die testen er anders uit te laten zien dan ze in de werkelijkheid echt waren. Ja, dus ze voldeden wel aan de norm die officieel gesteld was. Alleen datgene wat ze uitstoten bleek een ander verhaal te zijn eigenlijk. Ja, wat ze dus gedaan hadden is ze hadden het in het laboratorium getest als het ware. En in het laboratorium kwam een prachtige uitslag uit waaruit bleek dat ze de norm gehaald hadden voor die uitstoot. Dus dat klopte. Maar vervolgens ging je daar op de weg mee rijden. En dan bleek die uitstoot veel hoger te zijn dan het laboratorium liet zien. Oftewel, ze hadden in dat laboratorium iets gedaan, hè, met die Schumel-software, waaruit ja, dus bleek dat het niet klopte. Ja, dus de software die ging een soort van aan in het laboratorium. Die ging iets doen waardoor de resultaten anders waren. Exact, van die ja, uitstoot. Dat is dus gebeurd. Ja, ja. Het gaat over uitstoot. Hoe schadelijk is die eigenlijk? Nou ja, daar wordt wel een beetje verschillend over gedacht. Er is wel wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in Europa het 70.000 mensen vroegtijdig zouden komen te overlijden door die stikstofdioxide. Dus die stikstofdioxide is gevaarlijk voor je gezondheid, is gevaarlijk voor het milieu. Dus daarom zijn die normen, die milieunormen en die uitstootnormen, daarom ook zo sterk en zo streng. Omdat ja, dit is toch wel schadelijk en dit kan effect hebben op jouw gezondheid. Ja, nou heeft in Amerika Volkswagen een miljardenclaim aan zijn broek gekregen. En ze zijn ook veroordeeld, ze moeten die ook betalen. 22 miljard. In Europa en ook in Nederland lijkt er heel weinig te gebeuren. Hoe kan dat? Nou ja, je ziet in het begin wel dat de staatssecretaris op dat moment van infrastructuur moord en brand schreeuwt. Zegt van ja, dit kan niet, er is gefraudeerd, dit mag niet. Maar vervolgens zie je al snel dat de juridische mogelijkheden om in te grijpen eigenlijk vrij beperkt zijn. En dat heeft te maken met die Europese regelgeving. Die Europese regelgeving die is niet duidelijk genoeg in Europa. Het is niet duidelijk genoeg of je die Schumel-software nu wel of niet mag gebruiken. Wanneer is er sprake van Schumel-software? En eigenlijk zit die regelgeving zo in elkaar dat er allerlei loopholes en uitvalsmogelijkheden zijn waardoor jij eigenlijk die software misschien wel mag gebruiken. En eigenlijk heeft Nederland op dat moment ook al gezegd van je moet bij Duitsland zijn. Want in Duitsland wordt de stempel gegeven op die auto. Hè. Duitsland worden die auto's ook geproduceerd. Dat heet dan type goedkeuring. Die wordt gegeven als een auto veilig is en hij voldoet aan de normen. Dan krijg je een stempel. En Nederland zegt ja, wij geven die stempel niet. Dat doet Duitsland. Dus als u wat wil veranderen aan de situatie en als u wil dat die autofabrikanten worden aangepakt, dan moet u in eerste instantie in Duitsland zijn. Ja. Maar die staan ook niet te springen om hun eigen auto-industrie aan te pakken. Nou ja, dat is het punt. Hè. De auto-industrie is heel erg belangrijk voor de Duitse economie. Zo'n 800.000 Duitsers werken indirect of direct in die auto-industrie. Het is belangrijk voor de Duitse economie. Nou ja, Duitsland is niet echt geneigd om hun eigen auto-industrie zo hard aan te pakken dat het consequenties heeft voor die Duitse economie. Toch vroegen jullie je af of er geen mogelijkheden waren om toch die auto-industrie aan te pakken in Europa. Na het uitbreken van Dieselgate in 2015 gebeurde in Amerika het volgende. Terwijl in Europa dit gebeurde. Waar in Amerika de auto-industrie hard werd aangepakt, bleef het in Europa stil. Toch is er misschien het een en ander mogelijk. Ik zou het heel prettig vinden als ook een Nederlandse minister eens even goed kijkt van welke Schumel-diesels rijden nog allemaal in Nederland. In welke landen zijn daar vergunningen voor afgegeven? En hoe zit het eigenlijk met de follow-up? Dit is Gerben-Jan Gerbrandy, lid van het Europees Parlement voor D66. Ja, ik was rapporteur van de enquêtecommissie. Nadat het schandaal in september 2015 was uitgebroken, hebben we in het Europees Parlement heel snel besloten om een enquêtecommissie op te zetten. Hij onderzocht samen met een collega hoe het hele schandaal eigenlijk heeft kunnen gebeuren in Europa. En volgens hem zou Nederland, wat de follow-up betreft, goed een voorbeeld aan Duitsland kunnen nemen. Ik weet dat Duitsland dat op een gegeven moment met één Fiat-model heeft gedaan. Italianen gaven niet thuis. En Duitsland is vervolgens naar de Europese Commissie gegaan. En nu loopt er een juridische procedure tegen Italië. Oké. Dit is een mogelijkheid, maar ja, Duitsland heeft natuurlijk een geweldig belangrijke auto-industrie. Dit is Henk Barbé. Nou, ik ben Henk Barbé. Ik heb 25, 30 jaar bij het ministerie van Vrom, later INM, gewerkt. Daar heb ik me bezig gehouden met de uitlaatgassen van auto's en de internationale normering daarvan. En hij zegt dus dat Duitsland niet graag maatregelen zal nemen. Die zullen toch aarzeling hebben om maatregelen te nemen nationaal, die ook nog internationaal uitwerken, zoals het intrekken van zo'n typegoedkeuring, die geweldig schadelijk zouden zijn voor hun auto-industrie. Dit betekent dat het voor Nederland erg ingewikkeld wordt om Duitsland even op het matje te roepen. En alles daarboven nog, mevrouw Merkel, die natuurlijk net als hier in Nederland als minister-president, als het echt belangrijk wordt, is het chefzagge. En dan is mevrouw Merkel ook niet te beroerd om zich ermee te bemoeien. En te zeggen, weer lassen ons die industrie niet kapot maken. Ja. dat soort termen. Maar het andere is die auto-industrie aanpakken. Gerbrandy nog een keer. Dwingen om met software-updates te komen. Want ja, de auto's van nu kan je vaak met een computer kan je ervoor zorgen dat die veel minder uitstoot. We hebben een aantal debatten met de staatssecretaris gehad over schoemeldies. Omdat we toch merkten dat eigenlijk het onderwerp in Nederland veel minder leeft dan in Duitsland. En er veel minder gebeurt. Dit is Suzanne Kreuger. Ik ben Suzanne Kreuger. Ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ik zit sinds maart vorig jaar in de Kamer onder andere op het dossier Milieu en Schoemeldiesel. En zij diende in november vorig jaar een motie in om het probleem op een hele andere manier op te lossen. Ik merkte dat eigenlijk het onderwerp in Nederland veel minder leeft dan in Duitsland en er veel minder gebeurt. En een van de gekke dingen is bijvoorbeeld dat als je auto nog die Schoemel software heeft, dat die update eigenlijk een soort vrijwillige update is. En dat wij willen dat die gewoon onderdeel wordt van de APK. Dus als je je auto naar de APK brengt, dan wordt die gewoon geüpdate en is in ieder geval die Schoemel software aangepakt. Hoe reageerde de staatssecretaris daarop? Ze gaat het onderzoeken, samen met andere opties. Niet alles kan met software worden opgelost. Soms zit het ook gewoon in hardware. Hè. Je hebt allerlei technologie in die auto zitten. En die moet niet alleen maar verbeterd worden, maar die moet ook sterker worden, dat die langer meegaat, want dat is een ander probleem. En er is nog een probleem. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut TNO en de toezichthouder RDW blijkt dat software-updates soms helemaal niet helpen. Dit blijkt uit stukken in handen van Stichting Volkswagen Car Claim, die opkomt voor gedupeerde autobezitters. Gewoon een importverbod? Dan moet je daar wel hele goede redenen voor hebben. Oud-ambtenaar Barbet nog een keer. Hij zegt dat een importverbod alleen mogelijk is wanneer er sprake is van een onmiddellijke bedreiging voor de verkeersveiligheid of volksgezondheid. En als je dat toch doet, dan denk ik dat in Nederland een importeur die erdoor getroffen wordt naar de Nederlandse rechter kan stappen en in kort geding kan eisen dat dat verbod wordt opgeheven. En tegelijkertijd kan hij zich bij de Europese Commissie gaan beklagen dat Nederland handelt in strijd met de Europese afspraken. En de Europese Commissie is natuurlijk de hoeder van het Europese recht. En die zal dan niet nalaten om Nederland op het matje te roepen en zo nodig een zaak tegen Nederland te beginnen bij het Europees Hof. En ik denk dat je dat dan zou verliezen. Waarom? Nou, omdat er geen gronden zijn voor zo'n heel drastische maatregel als een importverbod of registratieverbod. En wat we interessant vinden is dat in Duitsland is er op een gegeven moment een gigantische schadevergoeding uitgekeerd. Kreuger verzocht in haar motie om eens te kijken of dit hele schandaal misschien niet een zaak voor de landsadvocaat is. Laten we kijken of wij ook een schadevergoeding kunnen krijgen. Hetzij als de Nederlandse staat, of dat inderdaad individuele autobezitters, zeg maar, in collectieve actie met hulp van de Nederlandse overheid een claim in kunnen dienen. De staatssecretaris laat weten dat dit aan het Openbaar Ministerie is. Maar volgens het OM zijn er geen juridische mogelijkheden om in Nederland Volkswagen te vervolgen. Is er dan helemaal niets wat we kunnen doen in Nederland? Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Nou, er lopen nog heel veel rechtszaken van individuele en ook collectieve rechtszaken van gewoon autobezitters, eigenaren van Volkswagen-auto's. En dat ligt nog bij een heleboel verschillende rechters in Europa. En het zou mij verbazen als daar niet schadevergoedingen tegenover komen te staan. Ja, D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. Hij zei het al, er lopen nog heel veel rechtszaken tegen de auto-industrie. Zijn er verder eigenlijk nog concrete gevolgen van Dieselgate? Nou, er zijn wel nieuwe maatregelen genomen. Hè. Die wetgeving was eerst heel erg vaag. Die is nu veel concreter. Er is nu veel duidelijker wanneer je wel of niet van die software gebruik mag maken. Hè. Dus Schoemel software, als je dat in de auto hebt, dat wordt gewoon nu bestraft. Hè. Eerst waren er geen sancties, nu wel. En die sancties kunnen bijvoorbeeld oplopen tot zo'n 30.000 euro per auto. En in totaal kan een fabrikant voor 5 miljoen euro een boete krijgt. Dus dat is behoorlijk. Er is ook een nieuwe test. Hè. We hadden het er al over. Eerst werd in het laboratorium getest. Nou, daar kon je met die Schoemel software de test echt manipuleren. En nu wordt er meer getest in de buitenlucht. Dan werkt die Schoemel software dus niet. Dus het is verplicht om ook buiten te testen met zo'n auto. Ja, en daarnaast heeft de Europese Commissie zelf nog mogelijkheden. Hè? Dus niet alleen maar de lidstaten, maar ook de Europese Commissie. Die kan bepalen dat er extra gecontroleerd moet worden. Hè? Als ze denken van er is toch iets aan de hand. En die kan ook die boetes opgeven van die 30.000 euro. Ja. Thijs van Dorsen, in Amerika hebben de autofabrikanten echt gesjoemeld. Hè? Dat hebben ze daar ook toegegeven. In Europa is het een stuk minder duidelijk of er ook echt gebruik gemaakt is van sjoemelsoftware. Hoe kan dat? Nou ja, Klaas die legde het net ook al een beetje uit. In Amerika is de wetgeving veel strenger. Is de scope voor wat je uit mag stoten ook veel strenger. In Amerika kan er ook tussendoor worden getest. Steekproeven, zeg maar. Steeksproefgewijs. In Europa is dat niet. In Europa wordt er één keer getest. Dat stempeltje wat erop komt, die type goedkeuring aan het begin. En als dat gebeurd is, dan is die auto prima. En dan mag die overal in Europa in elke lidstaat verkocht worden. En het gaat dus echt om die test. Als je die test hebt gehaald, dan is het verder helemaal prima. Dan is er niks meer aan de hand. En daar gaat het nu juist om. Als je die test dus kan manipuleren, dan ben je klaar. En dan kijkt er verder niemand meer naar je om. Het Openbaar Ministerie zag tot nu toe geen mogelijkheden om Volkswagen in Nederland te vervolgen. Waarom niet? Nou ja, dat komt omdat het juridisch zo ingewikkeld ligt. Je hebt dus enerzijds al die wetgeving. En één punt daarvan is het beschermen van de motor. Er wordt namelijk gezegd van, goh, als jij je motor schoon wil maken, dan daar heb je allemaal nabehandelingstechnieken voor. Allemaal manieren om die uitstoot te verminderen. En de autofabrikant die zegt daarop, ja, maar in sommige of in een aantal situaties, als ik die nabehandelingstechnieken inzet, dan is dat slecht voor de motor. En daarop zegt de wetgever, nou ja, oké, in dat geval mag je die nabehandelingstechnieken uitschakelen. En daar maakt de auto-industrie maakt daar een beetje gebruik van, ja. om zomaar zo min mogelijk na te behandelen eigenlijk, waardoor die auto's dus weer meer gaan uitstoten. Ja, want in jullie onderzoek hebben jullie een hoop kamerstukken geanalyseerd. En daar komt het beschermen van die motor komt daar ook vaak in terug. Oké, dit is een kamerbrief van toenmalig staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Deze kamerbrief illustreert heel mooi hoe de auto-industrie gebruik maakte van de wetgeving om onder de norm uit te komen. Dit is een antwoord op vragen die gesteld zijn aan de toenmalige staatssecretaris over berichten in de pers in 2016... dat we eigenlijk in 2012 al wisten dat die auto's op de weg viezer waren dan uit de test. Dit waren berichten die gingen over het feit dat we al vanaf 2012 op de hoogte waren dat dieselauto's in de praktijk veel te vies waren. En daar geeft de staatssecretaris antwoord van ja, maar dat was vanwege bescherming van de motor. Om te begrijpen wat dat precies is, de motor beschermen, nemen we de dieselmotor eens nader onder de loep. Kijk, dan moeten we bij oude diesels altijd even wachten tot die opgewarmd is. En dan kunnen we hem starten. En dat is nu het geval. Radio ook meteen aan? Ja, natuurlijk. Zonder muziek geen auto. Hè? Zo, de motor loopt. Samen met Bart Zomers, universitair hoofddocent motortechniek bij de TU Eindhoven, nemen we een kijkje onder de motorkap. Er zit in ieder geval injectieapparatuur in. Dat zijn de dingen die de motor, de brandstof de motor inbrengt. Oké, de motor hier, dat is dat ding waar Ecotec op staat, ja, met een gele dop. Dat is de motor. En hieronder, als je het goed kijkt, dan zie je een rail. Of dan zie je een... je kunt het bijna niet zien, maar je moet de kap eraf halen. En daar zitten dan in dit geval vier injectoren in. Die worden aangestuurd door een pomp, denk ik nog. Want er zal nog wel een lijnpompmotor zijn. Die de brandstof onder hoge druk naar binnen brengt. Al die motoronderdelen kunnen niet zomaar wat doen. Die moeten aangestuurd worden. Dit gebeurt met een boordcomputer, de zogenaamde ECU. En de ECU geeft aan wanneer dat moet en hoeveel het moet zijn. En die regelt dus eigenlijk hoe de motor zijn uitstoot regelt. Ja, maar hij zorgt er ook voor dat het allemaal veilig blijft. Dus dat alles binnen de grenzen blijft. En dat is zijn tweede taak, hij moet wel alles bewaken. Je kunt het kapot maken namelijk. De motor kan kapot gaan. En daar gaat het eigenlijk in dit hele verhaal erom, hè? Ja, dat gaat bij die Dieselgate, als je het daarover hebt, dat was een dingetje, ja. En juist dat feit speelt een belangrijke rol in het Dieselgate-schandaal. We lopen even om de auto heen. Oké, als we nu even hier kijken onder de auto, hier zit de uitlaat. Nou, je ruikt het meteen, dat is de uitstoot. Hier komen eigenlijk alle slechte stofjes uit, hè? Ja. We waren net aan de voorkant van de auto. Daar wordt geregeld hoeveel er hier uitkomt. Ja. En dat is afhankelijk van In wat voor omstandigheden de auto zich bevindt? Ja, absoluut. Dus zijn snelheid, zijn vermogensvraag. Dus hoeveel tegenstand hij heeft op dat moment. De buitentemperatuur, de luchtvochtigheid wordt meegenomen. Ja, alles eigenlijk. Hè. Alles wat hij moet doen. Er zijn dus allerlei externe factoren die van invloed zijn op de motor en hoeveel deze uitstoot. Je zei net, de motor kan kapot gaan als het niet goed geregeld wordt. Dat betekent dus dat die auto viezer mag zijn dan dat volgens de wet is toegestaan op bepaalde momenten. Het staat in de wet dat als door je regelstrategie de motor kapot kan gaan, dan mag je hem omzeilen. En dat is, in die wetgeving toegestaan. En daardoor gebeuren er ook de dingen die gebeuren, hè, zoals we gezien hebben. Dit betekent dat er uitzonderingen in de Europese wet zitten. Deze uitzonderingen bepalen dat je meer mag uitstoten dan de bedoeling is wanneer de motor kapot kan gaan. En dit is dan weer afhankelijk van die externe factoren. Okay, heeft de auto-industrie gebruik gemaakt van die wetgeving om eigenlijk viezere diesels te maken dan dat de bedoeling is? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Het is, als jij als fabrikant dat doet en je zou schoner zijn dan je buurman, dan gaat je dat veel meer kosten. Dat betekent dat je auto duurder wordt dan die van je buurman. En dat is natuurlijk iets wat je als bedrijf nooit kunt verkopen. Dan ben je financieel niet meer aantrekkelijk. Ja. Terug naar de Kamerbrief, waarin ook de staatssecretaris het beschermen van de motor als excuus gebruikt. Dat zie je in die brief ook staan. Hè. Hier staan een aantal opmerkingen, bijvoorbeeld de tweede alinea. Dat als de omgevingstemperatuur lager is dan 20 graden, de emissies van stikstofoxide ineens heel sterk toenemen. En dat is natuurlijk vreemd. Dat verwacht je niet. Want je zou dus zeggen, hoe kouder, hoe minder. Want dat is met NOx. Maar dan gebeurt er kennelijk iets met de regelsoftware van die motor. In 2012 stelt onderzoeksinstituut TNO kritische vragen aan Volkswagen om uitleg te krijgen over de veel te hoge uitstoot van een type Volkswagen. In het antwoord motiveert Volkswagen dus niet goed genoeg waarom ze in bepaalde situaties de motor beschermen. En dan komt er hier ergens in hier uiteindelijk dat of dat nou schommelsoftware is of niet, want daar wordt dan vaak over gesproken. Dan staat hier dat dat niet zo is, want er is nou eenmaal die loophole in de wetgeving dat als jij beargumenteert dat jouw motor kapot gaat als je je regelstrategie handhaaft, dan mag je hem omzeilen. En om dat toe te lichten heeft de staatssecretaris een brief bijlage meegestuurd. En dat is een brief van Volkswagen en TNO, dat is hier ook te zien. Ja. En in die brief legt Volkswagen eigenlijk uit waarom er in de praktijk meer wordt uitgestoten dan op de test, toch? Nou, er staan een aantal. Er is een vraag van TNO. Er zijn een aantal vragen of zij informatie kunnen geven over een aantal dingen. Hè, die een effect hebben op emissies. En daar geven ze dan een aantal plaatjes van en een aantal gegevens over. Maar het is allemaal net niet genoeg. Als je het mij zo vraagt, om voor mij om te beslissen van ja, dat is heel helder. Als ze dat doen, dan gaat hij kapot. Nou heeft TNO naar aanleiding van deze antwoorden ook tegen het ministerie gezegd, we hebben te weinig gekregen. Ja. Dat komt overeen met jouw conclusie eigenlijk, hè? De mijne wel. Ik kan hier niet met 100% zekerheid zeggen van nou, het is helder waarom ze dat doen. En het is ook te verdedigen waarom ze het doen. Interessant wordt het wanneer in juni 2016 uit de aanklacht aan Volkswagen van het toenmalig procureur-generaal van New York blijkt dat Volkswagen in 2012 bewust informatie heeft achtergehouden aan een Nederlands onderzoeksinstituut. Dat gaat dus om deze informatie die Volkswagen aan TNO stuurde. Dezelfde informatie die de staatssecretaris gebruikte om te verklaren waarom een bepaald type Volkswagen zo vervuilend is. Volgens Bart Somers heeft de overheid daarin steken laten vallen. Waar we veel rechter op hadden moeten zijn, zeker de wetgever, is van veel meer doorvragen over dat waarom. Waarom doe je dat? Is dat wel zo? En dat mis je. Ja, het lijkt wel alsof die wet aan alle kanten rammelt. De auto-industrie kon dus eigenlijk gewoon legaal sjoemelen. Ja, dat klopt. Dus enerzijds dat beschermen van de motor, waar je heel makkelijk achter kan verschuilen. Je hoorde ook in de reportage dat de staatssecretaris dat ook wel doet. Anderzijds gaat het om die test. Die test die de auto moet doorlopen om dat stempeltje te krijgen om verkocht te mogen worden in Europa. Want die test die rammelt aan alle kanten en die is gewoon niet goed. Hij is ondertussen is hij wel verbeterd, maar dat heeft heel lang geduurd. Die test is in de jaren 70 ontwikkeld. Is ondertussen hier en daar wel geüpdate, maar is eigenlijk heel erg verouderd gebleven. De auto's die zijn ondertussen veel slimmer geworden. Veel meer technologieën erin die de motor regelen. En het is dus heel erg makkelijk om die test te doorlopen. Ja, daardoor lijken de auto's op de test gewoon schoon, omdat die test dus heel makkelijk is. Maar als je ze dan in de werkelijkheid gaat testen, ja, dan gaan ze ineens veel meer uitstoten. En daar ligt een beetje de crux, omdat waar je in Amerika dus echt heel duidelijk kon zeggen van hey, er zit software in die herkent, ik ben aan het testen, ik ga het anders regelen. Ja, mag dat eigenlijk in Europa gewoon? En was dat toegestaan omdat die test gewoon veel te makkelijk was? Ja. En nu is er een nieuwere test en die test die kijkt ook op de weg hoe dit echt is. En dat is allemaal veel moeilijker om nu nog te zoemelen voor de autofabrikanten. Ja, goed. Als we dit nu allemaal zo overzien wat we hier besproken hebben, kun je dan concluderen het dieselschandaal is ten einde? Ik heb het gevoel van niet. Nee. Er lopen nog steeds rechtszaken tegen de auto-industrie. Heel veel civiele rechtszaken ook van gedupeerde autobezitters. En je leest ook nog gewoon af en toe berichten over dat de auto-industrie ook wel weer nieuwe manieren probeert te vinden om nog de boel te bedonderen en dus te sjoemelen. Dankjewel, Thijs van Dorsen en Klaas den Tek. Tot slot nog even een laatste ontwikkeling. Want afgelopen vrijdag deed de hoogste Duitse rechter een bijzondere uitspraak. Die oordeelde dat de schummelsoftware in de auto's van Volkswagen een materiële fout is. De diesels zijn dus gebrekkige producten. Nou, hiermee wordt voor consumenten de gang naar de rechter een stuk makkelijker. This morning, you were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life. Yeah, you make me feel like I can be a better woman. If you just say you wanna take this friendship to another place, can got me wondering if you know that I am wondering about you. The feeling is so strong that I can't imagine you're not feeling it too. Yeah, you've known me long enough to trust that I want what's best for you. If you wanna be happy, then drama aside, you and I can find what the world's been looking for forever. Friendship and love together. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Can I be your friend till the end? Can I walk with you through your life? Om 7:55 was dat India Auri met Can I Walk With You. Reporter Radio. Met Carl-Johan de Zwart. De Brexit-onderhandelingen houden Groot-Brittannië al maanden in de greep. Premier May heeft de stemming over de Brexit-deal dus uitgesteld, kon u horen eerder in het nieuws. En intussen ligt de grootste geldschieter van de Brexit-campagne, miljonair Aaron Banks, onder vuur. De zakenman schonk ruim 8 miljoen pond aan de Leave-campagne. Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Aaron Banks gave or lent more than £8 million to various Brexit organisations during the referendum. What would you like to say to us? Indeed, he's thought to be the biggest single donor to any campaign in British history. But now the Electoral Commission has referred him and his funding to the National Crime Agency, the highest police body in the land. The Commission say they've reasonable grounds to suspect that Mr. Banks and his firms were not the true source of the £8 million, that he and others concealed the true details of these financial transactions, and that various criminal offences may have been committed. Ja, de Britse recherche onderzoekt de zaak op dit moment. Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het dus over zakenman Aaron Banks. Kun jij even schetsen wie dat is? Wie dat is? Aaron Banks is een hele kleurrijke Britse bedrijfsleider, een zakenman. Hij is een van de zogeheten bad boys van Brexit. Hij is een uitbundig persoon, zeker geen muurbloempje. Goede vriend van Nigel Farage, weet je wel, die Britse Europarlementariër. Ja. Die zijn hele politieke leven lang gevochten heeft voor uittreding van Groot-Brittannië uit de EU. Maar hij is vooral bekend, zoals je net hoorde uit dat fragmentje, als de geldschieter achter Brexit. Hij is de grootste donateur in de Britse politieke geschiedenis. Niemand heeft ooit zoveel geld uitgegeven aan een campagne. Hij heeft eigenlijk Brexit mogelijk gemaakt met zijn geld. Ja. Vraag is, was het zijn geld? Ja, nou, beantwoord het me. Was het zijn geld? Nou, waarschijnlijk niet. Het Britse parlement is er opgedoken, zoals je net ook hoorde. Heeft de toezichtscommissie, die gaat over verkiezingen in Groot-Brittannië, na een lang onderzoek geconcludeerd dat er nog wel wat vraagtekens zitten aan hoe Banks aan het geld kwam voor de Brexit-campagne. Zij zijn er namelijk niet van overtuigd dat hij zelf zo rijk was. En dit is belangrijk, dit is cruciaal. Volgens die verkiezingscommissie was dat geld dus niet van Banks afkomstig, maar het was via hem naar Brexiters doorgesluist via een buitenlands bedrijf dat in een belastingparadijs gevestigd is. Mm-hmm. Dat weten we. En ja, dat volgens de Britse spelregels mag niet. Hè. Je mag geen geld uit het buitenland ontvangen voor verkiezingscampagnes. Ja. Maar niet alleen dat. De vraag is dus inderdaad, waar kwam dat geld in de eerste plaats vandaan? En hij wordt ervan verdacht, Banks, dat hij dat geld uit Rusland heeft aangenomen. Ja. De reden waarom men dat hier denkt is omdat de parlementaire onderzoekscommissie die Banks aan de tand vroeg, dat vermoedde omdat hij loog over die ene keer dat hij een erg dronken lunch had met de Russische ambassadeur. Ja, zei hij toen tegen die parlementariërs. Hè. Ik ken inderdaad de Russische ambassadeur. Ik heb hem één keer ontmoet. Het was heel gezellig. Lekker gegeten. En zoals we dat hier noemen, een natte lunch duurde erg lang. Dat klopte niet. Later moest hij toegeven dat het 3 ontmoetingen geweest waren op de Russische ambassade in Londen. En weer later tegen de New York Times, die ook onderzoek deed naar die kleffe dwarsverbindingen tussen Banks en Rusland en verkiezingen in de Verenigde Staten en Brexit, ja, dat het er 4 geweest waren. En weet je hoeveel het er nu zijn? De klok staat op 11. Dus het vermoeden is, ja, dat omdat die ontmoeting tussen Banks en de Russische ambassadeur in Londen begonnen in het najaar van 2015... luttele maanden voor de start van de Brexit-campagne, dat de Russische ambassade in Londen eigenlijk zochten naar een manier om die Brexit-campagne te beïnvloeden. En dat deden via Banks. Ja, dat dus is het vermoeden. Toch weer die Russen dan. Hoe is de zaak aan het rollen gekomen? Hoe is dit begonnen? Nou, het is allemaal begonnen met een onderzoeksjournaliste, Carol Cadwallader, die ontdekte verbanden tussen Banks en Rusland. En ze begon met dat onderzoek omdat al eerder gebleken was hoe Rusland de verkiezingen had proberen te beïnvloeden in de Verenigde Staten met Trump en ook in Frankrijk. En het zou natuurlijk, hè, logica dicteert, heel vreemd zijn als Moskou niet hetzelfde gedaan zou hebben in Groot-Brittannië. En Cadwallader, en dat is interessant, Cadwallader ontdekte hoe een Brits databedrijf, Cambridge Analytica geheten, ingeschakeld werd door de Brexit-campagne, die gefinancierd werd door Arron Banks. En hoe Steve Bannon, weet je wel, die rechterhand ooit van Trump, Arron Banks daar introduceren. Ja. Dus ze onthulden eigenlijk later ook, want dat verhaal begon toen echt te lopen, werd opgepikt door andere kranten, zoals onder andere de New York Times, die ook hun eigen team erop zetten, en de Britse Guardian en Observer hier, dat dankzij de nalatigheid van Facebook Cambridge Analytica de campagnes kon manipuleren van Trump en van Brexit. Ja. Ik hoor veel actoren of acteurs die ook voorkwamen in de zaak in Amerika. Hè, en het onderzoek van Robert Mueller. Die nu dus de banden van de Trump-campagne met Moskou onderzoekt. Die kun je bijna op elkaar leggen, lijkt wel. Die twee verhalen. Precies, dat is ook de reden waarom Mueller geïnteresseerd is in de relaties tussen Moskou en Banks en Moskou en Nigel Farage en Washington. Hij heeft inderdaad communicatie tussen die personen opgevraagd. Hij heeft echt belangstelling voor. Met name de communicatie tussen Banks en Russische diplomaten. Farage zou een person of interest zijn van Mueller. Het vermoeden in Washington is dat Banks ook informatie zou hebben toegespeeld aan de Russische ambassade die vertrouwelijk is. En dat is precies wat die onderzoeken hier in Groot-Brittannië ook proberen te vinden. Ja. Bewijs dat Russisch geld en Russische invloed achter de Brexit-campagne zat. En weet je wat ook zo interessant is wat betreft die connectie tussen die Britten die ik alsmaar noem, Farage en Banks en Trump. Ja. Ik weet niet of je die foto nog kent. Die heeft hier is hier van iconisch belang geworden. Die ene foto vlak na de overwinning, de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016. Dan zie je een foto waarop de nieuwe gekozen president staat voor zijn gouden lift in Trump Tower. En hij staat er samen met Farage en Banks en nog een paar mannen. En ze hebben de arm om elkaar schouders heen. Nou, zo hecht waren die connecties. Farage trad ook vaak op in de voorprogramma's van Trumps verkiezingscampagne. Dat is allemaal niet geheim. Dat weten we allemaal. Wat we niet weten is hoe ver en hoe diep het ging. En waar inderdaad dat geld vandaan kwam. Nee, en hoe groot die invloed dan is geweest ook van de Russen uiteindelijk op de uitslag van dat referendum, kan ik me zo voorstellen. Want wat stel nou dat er inderdaad sprake is van Russische inmenging, die heeft geleid tot die gaat leiden tot een Brexit. 29 maart nadert met rassenschreden. Wat kunnen dan de gevolgen zijn voor dit proces verder? Nou, de gevolgen voor Brexit bedoel je? Ja. Nou, niks. Niks eigenlijk. Ik bedoel, Brexit gaat gewoon door. Oppositiekamerleden en mensen die geen Brexit willen, die hebben de premier gevraagd, de premier May, om dat hele uittredingsproces stop te zetten. Uiteraard, geen verrassing dat ze dat vroegen. Totdat gebleken is hoe crimineel de Brexit-campagne precies geweest is. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Dat zou May nooit aandurven. Het zou meteen uitgelegd worden ook als een nieuwe poging de wil van het volk te torpederen. Dus nee, Brexit moet doorgaan. Ja. Wat je wel nu hier ziet, is dat er een aantal onderzoeken zijn begonnen naar inderdaad dat zwarte geld van Arron Banks en de invloed van Rusland op de Brexit-campagne. En dat is nu nog steeds hangende, dus die onderzoeken door allerlei Britse organisaties. Ja, wie doet dat onderzoek dan in Engeland? Nou, er is een politie, er zijn er meerdere. Er is dus eerst een onderzoek geweest van de verkiezingscampagne, toezichthoudende organisatie. Die heeft de zaken doorgespeeld aan de politie. Want het is nu een crimineel onderzoek dat de politie begonnen is. Dan heb je de hoogste politieorganisatie van het land. Ik zal het maar zeggen, de Britse FBI. Ja. Die is ook met een onderzoek bezig. En daarna zijn Farage en de zijne en Banks ook ondervraagd door de Britse Vaste Kamercommissie voor Cultuur en Media. Die hadden namelijk de kapstok van fake news. Vandaar dat die onderzoeken nog bezig zijn. Ja. En ik denk nog wel een poos kunnen lopen. Ja. Maar het punt is, de Britse politiek is niet bij machten om veel te doen. En daarom zeggen ze hier ook, een onderzoek als dat van Mueller in Washington, dat zou je in Groot-Brittannië in feite van de grond moeten krijgen. Hey, want in Londen heeft niemand de macht om getuigen te dwingen om op te komen dagen. Britse Kamercommissies hebben Mark Zuckerberg verschillende keren gevraagd om te getuigen. Maar hij zegt gewoon nee en dan kun je daar verder niets aan doen. Ja. Dus een nieuw onderzoeksorgaan die echt een vuist kan maken à la Mueller, he, met buitengewone zeggenschap, die zou dat wel kunnen doen. Ja, ja. En wat is intussen of ondertussen eigenlijk de reactie van meneer Banks zelf op dat hele onderzoek en wat er nu gaande is? Nou, Banks zei in eerste instantie dat hij heel blij is dat de Britse FBI in de zaak duikt. Hè, want hij zal vast vrijgesproken worden. Hij heeft alles ontkend. Hij is ook een man, moet ik zeggen, met enorm zelfvertrouwen. Iemand die probeerde een paar maanden geleden Kamerleden te intimideren toen hij voor moest komen voor die Kamercommissie om vragen te beantwoorden. En ik herinner me van die ondervraging, om je te schetsen wat voor man die Aaron Banks is. Ik herinner me dat hij 3 uur aan de tand gevoeld was door die Britse Kamerleden. En dat toen 1 Kamerlid zei, meneer Banks, het is een lange ochtend geweest voor u, maar als jullie nog 5 minuten, dan zijn we klaar. En Banks, doodleuk, stond op en zei, nee jongens, ik heb er genoeg van. Ik heb een lunchafspraak. Ik pas ervoor. Ik heb andere afspraken. En trouwens, als je zin hebt, loop gerust mee. Ik zit daar in de bar. Nou, dat was echt, dat was ongehoord. Ik bedoel, je loopt niet weg uit de Kamercommissie. Maar Aaron Banks dus wel. Ja. Goed, even concluderend dan. Wat voor invloed heeft dit alles nou op het Brexit-proces? Hoe schat jij dat in? Nou, zoals ik al zei, voorlopig niet. Nee. De 2 grote Britse partijen, de regeringspartij en de oppositie Labour-partij, die willen alles wat met Brexit te maken heeft zo ver mogelijk van zich afhouden. Dus die zijn de laatste die druk gaan uitoefenen om urgentie te zetten achter dat onderzoek. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Goed, het is een fascinerend verhaal. Dat kunnen we in ieder geval concluderen. Dankjewel, Lia van Beckhoven, correspondent in Londen. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Culturele Hoofdstad. Culturele Hoofdstad. Culturele Hoofdstad, is hartstikke leuk. Helemaal achter op het plein, daar is het museum. Dank u wel. Ja. We verwachten een kleine 2 miljoen bezoekers die naar meerdere projecten gaan en die zullen samen 4 miljoen bezoeken genereren. We zijn heel erg tevreden. Wat ik voor de toekomst hoop is dat mensen Leeuwarden en Friesland in hun hart hebben gesloten door hier een keer te zijn. Dat ze nog een keer terug willen komen. Nou hopen ze dat u ook weer terugkomt. Oh, maar dat doe ik vast wel een keer. Ja, dat doen we. Wanneer weet ik niet, maar zeker om een keer terug te komen, ja. Leeuwarden zette zichzelf het afgelopen jaar op de kaart als culturele hoofdstad van Europa. De Friese cultuur kreeg een impuls en de stad werd overspoeld met toeristen. Nou, nu de eindafrekening eraan zit te komen, is de vraag wat een jaar lang in de schijnwerpers Leeuwarden heeft opgeleverd. Maar vooral ook aan wie dat te danken is. In Reporters NL is deze week Irene Overduin te gast van de Leeuwarden Courant. Goedenavond, Irene. Dankjewel. Jij volgde de organisatie van Leeuwarden Friesland 2018 op de voet. Hoe groot was die organisatie voor Leeuwarden? Nou, dat was echt wel een heel groot project voor Friese begrippen. Het heeft een jaar of 10 geduurd voordat we werden het. En toen duurde het nog een 10 jaar. Ja. En dan moet er een heel groot budget komen. En dat moet je opbrengen met verhoudingsgewijs eigenlijk heel weinig mensen. Want Friesland heeft al veel oppervlakte, maar er wonen niet zoveel mensen. 650.000 ongeveer. Dat is ongeveer de grootte van Rotterdam, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is heel wat. En hoe is Leeuwarden ooit aan de titel culturele hoofdstad van Europa gekomen? Een jaar of 10 geleden bestond het besef dat er eigenlijk aardig wat problemen waren. Bijvoorbeeld met het landschap dat heel erg verschraalde, met krimp, met jongeren die weggingen, met een vrij ijl politiek of economisch klimaat. En normaal heb je daar hele andere oplossingen voor. Hè. Je bouwt bruggen, wegen, je legt spoor aan en dan hoop je er het beste van. Ja. En deze keer is gewoon een keer bedacht, we gaan het een keer anders doen. We gaan het via de weg van de cultuur doen. Ja, en op die manier hopen op een impuls, financieel, maar ook, kan ik me voorstellen, wat betreft menselijk kapitaal. Wat was het uiteindelijke doel van Leeuwarden als culturele hoofdstad? Ja, het was heel erg zwaar behangen met beleidsdoelen dus. Het behoud van talent, aanjagen van de kenniseconomie, tegengaan van de krimp. Maar ook zeg maar mentale doelstellingen. We moesten trotser worden op onszelf. Ja. Dus dat had ook wel wat Noord-Koreaanse trekjes. Is dat gelukt, dat trotse gevoel, om dat een beetje aan te wakkeren? Ik denk het wel. In ieder geval wel het zelfbewustzijn. Omdat er iets heel groots is neergezet. Groter dan we eigenlijk ooit hadden kunnen denken. Kijk, we hebben eigenlijk alleen maar het Elfstedentocht om op te teren. En nu hebben we gewoon heel veel andere nieuwe herinneringen gecreëerd en dingen neergezet die echt groot zijn. Ja. Ik denk dat mensen daar wel trots op zijn. Ja. Ja. Goed, dan komt er dus volgende week de afrekening. Hè? Wat gaan we daar horen? Nou, ik denk dat we heel veel gaan horen over doelen die destijds geformuleerd zijn. Mm-hmm. Dat mag je tenminste hopen, want anders, ja, wat doe je het anders voor? Maar ook over cijfers over toerisme, cijfers over opbloeiende horeca, cijfers over... noem het maar op, maar ook onder andere van welk bedrag is van het totale bedrag van ongeveer 70, 72 miljoen nu eigenlijk rechtstreeks bij de cultuur en de kunsten terechtgekomen, bij de makers. Ja, ja. En daar hebben we al een beetje nog een indruk van. Ja. En we komen uit op ongeveer een kwart aan directe, zeg maar handje contantje geld. Wat de sector heeft gekregen. En we hebben daarbij horen dan ook nog allerlei ondersteunende impulsen. En daar gaan we waarschijnlijk ook meer over horen. Ja, en een kwart, zeg je, is dus eigenlijk bij de kunstenaars, bij de artiesten, bij de makers terechtgekomen. Hoe moet ik dat op waarde schatten? Is dat veel of weinig? Nou, daar zitten we zelf eigenlijk ook een beetje mee, want dat lijkt weinig. En je hoort ook wel vanuit die hoek van dat ze ontzettend op een houtje hebben moeten bijten. Ze hebben zelf heel veel moeite moeten doen om het geld dat ze kregen van de culturele hoofdstad, om dat te vermeerderen. Door fondsen aan te schrijven, door sponsoren aan te schrijven, door allerlei soorten acties te houden. En nog hebben heel erg veel projecten het superzuinig aan moeten doen. Die hebben delen van hun programma moeten schrappen. Die hebben mensen moeten onderbetalen. Die hebben met afval moeten werken in plaats van andere materialen. Dus dat is wel een beetje het... Dat is er ook wel een beetje. Daarom wil iedereen ook wel heel graag weten van hoe is het nou uiteindelijk precies uitgepakt met die cijfers? Ja, want konden die culturele projecten, noem ik het dan even, konden die het wel doen voor dat geld? Of ging dat eigenlijk niet? Nou, het aantal dus niet, want een van de problemen was dat iedereen tegelijkertijd een beroep deed op de fondsen. Dus je had een enorme concurrentie. Nu zijn er in Friesland wel aardig wat fondsen en wat lenen. Het zijn oude boerengelden, zeg maar, en kerkelijke gelden. Ja. Maar het was toch wel heel erg moeilijk dat er echt een run kwam van alles en iedereen tegelijkertijd. Nou begrijp ik dat... Dat was een beetje wrang. De eindafrekening zal, ondanks dit, wel positief zijn. Hè? De doelen zijn gehaald, er is niet te veel geld uitgegeven. Het is allemaal redelijk binnen de perken gebleven. Waar wringt dan toch de schoen? Er is wel een paar keer bijgelegd door de overheden. Er is van tevoren afgesproken van er mag niet meer geld uitgegeven worden dan er is. Maar ja, uiteindelijk heb je toch een paar grote projecten die toch duurder werden dan gedacht. Nou, dan moet zo'n overheid toch weer lappen. En daar was van tevoren voor gewaarschuwd dat zou gaan gebeuren. En dan gebeurt het ook. En dan krijg je dan ook wel een beetje cynische reacties natuurlijk op. Ja. En wat je eigenlijk ziet van die makers in Friesland, die hebben toch op een bepaalde manier boven hun macht gewerkt. En dat is aan de ene kant levert dat heel veel mooie dingen op. En aan de andere kant zie je ook wel dat iedereen ontzettend moe is en echt moet uitblazen. Dus dat is ook een beetje voor komend jaar van hebben ze nog energie en geld om er weer wat moois van te maken. Ja, ja. Nou begrijp ik ook dat er in 8 jaar tijd 8 directeuren zijn versleten. Dat is nogal wat. Duidt dat op een chaos dat in de organisatie? Ja, er stond ontzettend veel spanning op. Je moet je voorstellen dat er 8 of 10 jaar toegewerkt is naar dat ene hoogtepunt. En 7 van die jaren was het eigenlijk volstrekt onduidelijk wat het zou worden. Dus iedereen hangt dan aan de lippen van zo'n directeur van vertel, wat wordt het nou? En die wil dat niet vertellen, want die wil een spanningsboog. Dat was een van de factoren die meespeelde. Een andere is dat een heel groot, het is echt een zwaar politiek beladen project. En dat betekent dat zo'n directeur eigenlijk constant onder curatele aan een touwtje loopt van het stadsbestuur en het provinciale bestuur. En dat is niet altijd een onverdeeld genoegen als je gevetood wordt. Ja. Dat is bijna alle directeuren wel een keer overkomen. Dat blijft tot het eind toe zo doorgaan. Ja. Dus dat is denk ik ook een van de moeilijkheden. Ja, want waarom is het zo zwaar politiek beladen?